एहसास की जमी पर इश्क मेरा महफूज कर, मन दिखाई नहीं देता मन की बातें महसूस कर, एहसास की जमी पर इश्क मेरा महफूज कर, मन दिखाई नहीं देता मन की बातें महसूस कर, के तेरे बिना जीना सजा सी लगे, तुझ पर जा देना अदा सी लगे, तू मेरी हाँ पहली दुआ सी लगे, राहत जैसी तू है, खुशी की चाहत जैसी बनने लगी तू, आदत जैसी सच कहूँ तू है इबादत जैसी, आहोश में नासी लगे मिल जाए जन्नत मिल के गले, तू मेरी हाँ पहली दुआ सी लगे, तू मेरी हाँ पहली दुआ सी लगे। धूप में तू है साए जैसी, रूह में तू है सांसों जैसी, बसने लगी तू यादों जैसी, खोना नहीं तू ख्वाबों जैसी, तू मेरी रातों की सुबह सी लगे, तू मेरे जीने की वजह सी लगे, तू मेरी हाँ पहली दुआ सी लगे, तू मेरी हाँ पहली दुआ सी लगे। एहसास की जमी पर इश्क मेरा महफूज कर, मन दिखाई नहीं देता मन की बातें महसूस कर, एहसास की जमी पर इश्क मेरा महफूज कर, मन दिखाई नहीं देता मन की बातें महसूस कर, के तेरे बिना जीना सजा सी लगे, तुझ पर